I què, haig de parlar en bereber o...? No, no, has de parlar en català i és com per veure si... Ah, vale, sí, si hi ha una interferència, sí. Què faries si guanyessis la loteria? A veure, depèn de quants diners, no? Jo diria. Digue'm un preu jo. 10 milions. A veure, 10 milions. La meitat jo li donaria a mi mare i als meus pares, doncs perquè m'han donat la vida. I una part també doncs, me la quedaria jo per mi. I l'altra part la intentaria doncs, donar a alguna associació per ajudar. Exacte, els nens així petits, com quan anar a l'escola, quan té la família. Val. Tens cap anècdota que et faci riure? Com, com? Tens cap anècdota que et faci riure? Sí. En qualsevol moment? Sí, sí. És que em fa riure tot, saps? Sí. Cap exemple? Que em fa riure tot. A veure, Ai, no sé, digue'm algú. Quan et va cagar un ocell. Què dius? Quin mentós? Quan és petit no et va cagar un ocell? No, a veure, algú que m'hagi passat i em fa riure. Sí. Més o menys. Si te'n recordes, no? No, sí, que vaig caure en el riu, saps? Així de cara. En el riu? Aquí de Vic? Sí, aquí de Vic, allà. Allà a la biblioteca, al costat de la biblioteca. Vaig caure allà de petito. Ah. No, és que ho recordo, jo. Em ric molt, segona. Em ric molt. Si tinguessis l'oportunitat de ser un personatge famós, quin series? Georgina Rodríguez. La Cristiano? Sí, no, la dona del Cristiano Ronaldo. Ah. La Cristiano Rodríguez. Ah, vale. Vale. Preferiries ser pobra i feliç o milionària i trista? I està trista. Milionària i trista. Sí? És que els dies se'm fan molt feliç. Els dies em donen vida. Sí. Vale. I l'última pregunta. Parles amb Asic sovint? O sigui, sí, sóc i... constant, sí. I amb qui? Amb els meus germans a casa parlo català, perquè visc aquí, saps? No m'acostumo a parlar. Més familiars, cosins que viuen a Marroc, alguna cosa així. Però sí, me'l fa 100%, l'entenc, ho sé parlar i... Sí, parles més sovint català? Bé, a col·le, òbviament, no puc parlar-lo. O sigui, tu em parles i l'entenc perfectament, el sé parlar, però normalment parlo més català perquè... a col·le haig de parlar català amb els meus germans. No acostumo a parlar amb els meus germans perquè estic a Marroc, sí, però com visc aquí, però amb els meus germans parlo català, vols un pas, parlo bé amb Asir, amb els meus tiets també, amb els meus cosins també. Sí, la majoria dels marroquins que estan a Vic són... Jo, sí, són rifes, sí. Sí, són rifes. Vale, vale.